Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Mişkatul Mesabih'ten devam ediyoruz. Kitabul İlim'deydik. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan da şerden de sorardı. Fakat şer çok sorulunca aleyhissalatu vesselam ve ma arsennâki illâ rahmeten lil âlemîn. Rahmet peygamberi olması hasebiyle yani isalul hayri ilel gayri sürekli başkalarına hayrı ulaştırma ona memuriyeti hasebiyle buyurdular ki yani bana şerden sormayın. Şerden sormayın, sadece şerden sormayın. Şerri de sorun, hayrı da sorun. Yani alimler sadece şer üzerine konuşmasın. Konuşunca hayrı da anlasın, şerri de anlasın. Şerri anlatmak farz-ı kifaye. Eğer şerri şer olarak tanıtmazsanız o zaman insanlar hayır diye şerrin yolunda gider. Gıybet yapmak yasak. Ama bir adam insanları ifsad ediyor. İslam diye dalaleti, küfrün yolunu, iblisin davasını anlatıyorsa bu adamın fikri planda nasıl bir ihanet içinde olduğunu anlatmak ulemaya farz olur. Anlatacak ki insanlar onun şerrinden kendilerini korusunlar. وَعَنِ الْأَحْوَسِ بْنِ حَك۪يمٍ عَنْ اَب۪يهِ Ahvas bin Hakim, babasından babası Hakim bin Umeyr, ondan rivayet ediyor. Babası diyor ki قَالْ سَأَلَ رَجُلٌ اَنَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الشَّرِّ Bir adam Efendimiz aleyhissalatu vesselama şerden sordu. Burada şer aslında min eşerrin nas demek. İnsanların en şerlisinden sordu. Hadisin devamına baktığımız zaman insanlardan, onların ifsadından ya da hayra çağrılarından bahsediliyor. Fakat burada fakat kaydını düşmemiz lazım. Yalnız başına şerri sordu. Efendimiz aleyhisselam sadece şerrin konuşulmasına rıza göstermiyor. Fakat hem hayır hem şer anlatılacak. İnsanlar doğruyu yanlışıyla beraber bilirlerse o zaman doğru diye yanlış yolda gitmezler. Geceyi gündüzle tanıtmak, eşyayı zıddıyla anlatmak. Fakale Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ Bana yalnız başına şerden sormayın. وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ Bana hayırdan sorun. يَقُولُهَا ثَلَاسًا Kal eden bu haldir. O müennes zamir لَا تَسْأَلُونِي diye başlayan o cümleye dönüyor. Onun için cümleye döndüğünden dolayı müennes zamiri getirdi. يَقُولُهَا ثَلَاسًا Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu üç defa söyledi. Yani buyurdu ki لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ Bana şerden değil bana hayırdan sorun. Ya da şerden sorarken yanında hayırdan da sorun. ثُمَّ قَالَ Ardından buyurdu ki aleyhissalatu vesselam اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرَارُ الْعُلَمَا Yani şerre şer, a'damu şer. En büyük şer nedir? Şirarul ulema. Alim olarak piyasada dolaşanların şerlileridir. En büyük şer onların şerridir. Onların şerlileridir. Yani ulema kadrosundan piyasada olan adamlar onların şerleri. Ve inne hayral hayri. En büyük hayır ise hıyarul ulema. Ulemanın hayırlılarıdır. En büyük şer ulemanın şerlileri, en büyük hayır ulemanın hayır sahibi olanlarıdır, hayırlı olanlarıdır. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doktorlardır demedi, devlet adamlarıdır da demedi. Neden? Doktor yanlış ameliyat yapar, tabi zulümdür, ihanettir. Birisinin ölümüne sebep olur. Eğer orada bir kastı varsa o adam mücrimdir. Devlet başkanı yanlış karar alır. Evet binler onlar bir anda helak olabilir. Yüzler helak olur. Fakat devlet başkanının etkisi daha sonraki kuşaklara fikir olarak, akide olarak ulaşmaz. Yalnız bir adam meydan yerine çıkar, eğer fikriyle, akidesiyle, ilmiyle ifsad ederse, yani Şia olduğu gibi Yahudi İslam ümmetinin içine giriyor, bölüyor, parçalıyor. Asırlardır o parçalanmışlık hali devam ediyor. Onun için en büyük şer olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulemaya işaret ediyor. Onlar İslam binasını yıkarlar. Dolayısıyla Müslümanlar tıp fakülteleri yapmaya ne kadar önem gösteriyorsa, hendeseyle alakalı okullar açmaya ne kadar önem gösteriyorlarsa, ki bunu yapmaları gerekir, ulema ile alakalı belki çok daha yüksek derecede bir alaka göstermeleri gerekir. Çünkü tıpta evet çok önemlidir. Birisinin ölümüne sebep olabilir ama eğer yanlış bir fikir varsa, İslam'a hurafe karıştırma ameliyesi varsa, kıyamete kadar o adamın yolu, dalalet yolu devam eder. Onun için Efendimiz Aleyhisselam, Ela inne şerre şerri şirarul ulema ve inne hayral hayri hiyarul ulema buyurdu. Başında Ela var. Allah Resulü Aleyhisselam uyanık olmaya, ayah olmaya ümmetini davet ediyor. Ebu Derda'dan rivayet ediliyor. Ebu Derda radıyallahu an buyurdu ki, kal inne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyameti alimun la yentefi'u bi ilmihi. Ebu Derda'dan, Ebu Derda radıyallahu an, inne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyame. Kıyamet günü mevki olarak, makam olarak, durduğu yer olarak Allah Teala katında insanların en şerlisi, en kötüsü kim olacak? Alimun, alim ki la yentefi'u bi ilmihi. İlmiyle faydalanmıyor, anlatıyor. Osmanlı'nın son döneminde İslamcılık diye bir sınıf icat ettiler. Oluştu ya da diyelim. Peki bu sınıf ne yapar? İslam üzerine konuşur ama yaşamaz. İslam'dan kazanırlar, eser telif ederler, İslam üzerine nutuklar atarlar. Fakat İslam onların lisanından kalplerine, kalplerinden ameli hayatlarına taşınmaz, taşınmaz. İslam sadece onlara göre konuşulan bir dindir. Kur'an-ı Kerim de bu noktaya çokça işaret eder. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Yapmadıklarınızı niçin söylüyorsunuz? Yani İslam konuşulan bir din değil sadece. Ya da Yahudilere Allah Azze ve Celle etemurune nase bil birri ve tensevne enfusekum. Ulema kadrosuna etemurune nase bil birri ve tensevne enfusekum. Kendinizi unuttuğunuz halde mi insanlara marufu emrediyorsunuz? Bunların millet üzerine bir etkisi olmaz. Saman alevi gibidir. Neden? Çünkü insanlar sözden daha ziyade amele bakarlar. Hayata bakarlar. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu anhum, yani alim olmayanları bile bir şehrin, bir köyün önemli bir bölümünün oraya girdiklerinde hidayetine, imanına vasıta oldular, vesile oldular. Neden? İnsanlar onların hayatlarına baktılar. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifi la yentefi'u bi'ilmihi diye malum da okuyabiliriz, meçhul de okuyabiliriz. Eğer meçhul okursak, Allah Teala katında insanların, Allah Teala katında mahşer günü insanların en şerlisi kimdir? Alimun la yuntefa'u bi ilmihi. İlminden istifade edilmeyen alimdir. Yani konuşması gerektiği zaman konuşmayan, hak çiğneniyor, hakikat çiğneniyor, örtü, mahremiyet, Allah'ın buyrukları, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti çiğnenirken konuşmayan alim, avama, halka hakikati Peygamber aleyhissalatu vesselamın izini işaret etmeyen adam. Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor ki inne min eşerrin nasi indallahi menzileten yevmel kıyame alimun la yuntefa'u bi ilmihi. İlminden istifade edilmeyen adam. Gizleniyor, kenara çekiliyor. Makamımı kaybederim. Beni buradan tard eder, uzaklaştırırlar. Bu adam mahşerin en şerli adamı olacak. O halde İslam seni konuşmaya, hakikate kürsü olmaya davet ediyor. Kimseler kalmasa sen yine meydan yerinde ol. Ahmet bin Hanbel'i, İmam-ı Azam Hazretleri'ni, İmam Malik, İmam Şafii, bunları büyüten işte budur. Konuşmanın bedel ödemeyi gerektirdiği zamanda konuşan adamlar radıyallahu anhum. Allah Teala onların halkasında olanlardan bizleri eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ. Yani hakikati gizleyenler, örtenler, konuşmaktan korkanlar. Ya da öyle zamanlar oldu ki Kur'an-ı Kerim okutmak yasak. Geçenlerde bir ülkeden bir kardeşimiz geldi. Müslümanların yaşamış olduğu bir yer. Dedi ki, hocam bizim orada İslam'la alakalı bir kitapla dolaşmak ya da evinde bulundurmak yasak. Kur'an-ı Kerim okumak, okutmak yasak. Ama ona rağmen o kardeşimiz hocasıyla beraber Molla Camii'ye kadar gelmiş. O kadar okumuş. Neden? Biliyor ki Mekke'si de var İslam'ın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum İslam'ı yaşarken bedel ödediler. Ulema-i İslam bedel ödedi. Dünya imtihan yeri. Eğer bizler, müminler bedel ödersek o zaman şunu söyleyeceğiz. Bizim nazarımızda Kur'an-ı Hakim'den, Peygamber aleyhisselamın sünnetinden daha değerli hiçbir şey olamaz. Eğer onu okumak ve yaşamak canımızı feda etmeyi gerektiriyorsa canımız Peygamber aleyhisselamın yoluna feda olsun. Resulullah aleyhisselam ela liyubelligişşâhidu minkumul gâib. Liyubelligişşâhidu minkumul gâib. Burada şahit olanlar olmayanlara, gâib olanlara benden duyduğunu anlasın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Bu ilmi gizlemek olur. Evet, ayaklarımız bedenlerimizi taşımıyor. Ama biz evimizle Peygamber aleyhisselamın mescidi arasına İslam'ı hapsedersek, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu buyruğuyla amel etmemiş oluruz. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ. Sizden şahit olanlar, beni burada dinleyenler alsınlar, beni görmeyenlere İslam'ın emirlerini, buyruklarını taşısınlar. Titreyen ayaklarıyla yollara revan oldular. Medine'den çıktılar. Ebu Ayyub el-Ensari oldular. İlerleyen yaşlarına rağmen atın devenin üzerine binip İstanbul önlerine geldiler. Emin Saraç hocamız anlatmıştı. Allah Teala ona hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ali Haydar Efendi Hazretlerinden usul okuyordum. Molla Hüsrev'in miraatını okuyordum. Tabii hocamız çok yaşlandı. Oturamıyordu. Oturmaktan aciz. Ben de medresedeyim. Gündüz yanına gidiyorum. Okuyorum. Bir gün dedi ki evladım artık hastalıkların müsaade etmiyor. Bundan sonra seninle bu dersleri okuyamayacağız. Başka hocalar var. Onlara gitsen, derslerini onlar verse, onların halkasına otursan. Peki efendim dedim. Üzüldüm, ayrıldım. Medreseye gittim. Ertesi gün oldu. Dedi ki arkadaşlar, dışarıda çarşaflı bir kadın var, seni bekliyor. Koştum, baktım ki Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin hanımı, hanımını göndermiş. Evladım dedi, hocanız sizi davet ediyor. Gittim, buyurdular ki seni gönderdim yanındaki arkadaşlarını. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi hatırıma geldi. Men su'ile an ilmin feketemehu elcemehullahu yevmel kıyameti bilicamin minen nar. Kime bildiğinden soruluyor. Men su'ile an ilmin feketemehu. Onu gizledi. Eğer gizler söylemezse, gizlemek nasıl olur? Birilerinden korkar. Başıma bir şeyler gelir diye söylemez. Ya da oturduğu bir yer var, orayı koruma adına susar. Nafakasını koruma adına kim susarsa, men su'ile an ilmin feketemehu, elcemehullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bileceğim minen nar. Ateşten bir gem vuracak ona, o halde onu cehenneme atacak. Ateşten bir gem. Bu hadis-i şerif beni korkuttu evladım. Bu beni titretti evladım. Acaba ben son nefesime kadar ilim talebelerine bildiklerimi öğretmiyorsam, aktarmıyorsam, Rabbimin huzuruna mahşer günü böyle biri olarak çıkar mıyım? Bundan korktum evladım. Son nefesimize kadar derslerimize devam edelim. Rabbim o şuur, o iman, o ihlası bizlere de ihsan eylesin. Hazreti Ömer Efendimiz'den Ziyad bin Hudeyr rivayet ediyor. Yine ulemanın mevkisine işaret ediyor. Eğer doğru yerde duruyorsa şehirler, beldeler onlarla ihya olur. Eğer onlar doğru yerde durmuyorlarsa şehirleri ifsad ederler. Onun için diyorlar ya, mevtul alim, mevtul alem. Alimin ölmesi, alemin ölmesidir. Ya da zelletul alimi, zelletul alem. Alimin ayağının kayması, alemin ayağının kaymasıdır. Ahmet bin Hanbel, mihne yıllarında, Halkul Kur'an meselesinde, Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, zincirlere vuruldu, öldüreceklerdi, kırbaçlandı ama ruhsatla amel etmedi. Ruhsatla amel edebilirdi. Ne dedi Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh? Eğer ben ruhsatla amel edersem dışarıda talebeler var, beni bekliyorlar, onlar yazacaklar. Ahmet bin Hanbel bunu kabul etti diyecekler. Sonraki kuşaklara Ahmet bin Hanbel'in sözü olarak nakledilecek. Halk için ruhsat var ama Ahmet için ruhsat yok buyurdu radıyallahu anh. Ölecek Ahmet bin Hanbel ama Kur'an-ı Kerim'in, Kelamullah'ın yaratılmadığını, mahluk olmadığını ilan edecek. Evet. An Ziyad ibn Hudeyr'in kâle li Umar. Ziyad bin Hudeyr diyor ki kâle li Umar. Umar radıyallahu anh Efendimiz buyurdu ki hel ta'rifu ma yehdimul İslam. İslam'ın neyin yıktığını, İslam'ın izzetini, İslam'ın itibarını bir yerde, bir bölgede neyin alıp götürdüğünü, neyin yıktığını bilir misin buyurdu. Hel ta'rifu ma yehdimul İslam. Kal. Kultula. Dedim ki Ziyad bin Hudey bilmiyorum. Ey müminlerin emiri bilmiyorum, buyur senden öğreneyim. Kal, yehdimuhu zelletul alim. İslam'ın izzetini alimin zellesi alıp götürür. Eğer bir alim faize fetva verirse, eğer bir alim kalkar enflasyon miktarı kadar faiz almak caizdir derse, milletin zor zamanlarında, zor anlarında gider, onlar falanca filanca buna cevaz vermişti, fetva vermişti diye paralarını bankaya yatırırlar. Şimdi öyle bir zamanı yaşıyoruz. İnsanlar alışveriş yapmıyorlar. Gidiyorlar paralarını bankaya yatırıyorlar, repoya yatırıyorlar. Neden? Eğer sen enflasyon miktarı faiz caizdir dersen, zor zamanda insanlar giderler paralarını bankaya yatırırlar, faize yatırırlar, alışveriş yapmazlar. Esnaf öyle bir zamanda kan ağlar. Hazreti Ömer Efendimiz yehdimuhu zelletul alim. Alimin zellesi yıkar İslam'ı. Yıkar. İnsanlar haramları helal kabul ederler. Ve cidalul munafiki bil kitab. Münafığın Kur'an-ı Hakim'le hesaplaşması yıkar. Öyle adamlar var ki çıktılar. Duydunuz Kur'an-ı Hakim'e dair. Ben bu cihat ayetlerinin Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim. Bunların sözlerine uyar, onlar yüzler imanlarını kaybeder. Geçenlerde bir hafta ancak oldu. Bir öğretmen geldi. Selim hocamla oturuyorduk. Dedi ki, hocam özel konuşabilir miyiz? Buyur dedim, yan odaya gittik. Hocam dedi, imanımı kaybettim. Çocukluğumdan beri namaz kılıyorum ama yüreğim daralıyor. Bu tarihselci dedi ki Kur'an-ı Hakim'i Peygamber aleyhissalatu vesselam Tevrat'tan aldı. Tevrat'tan aldığını söyleyen Rudy Pareti eserinde teyit ediyor, tasdik ediyor. Böyle olabilir mi? Kella dedim. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi olduğunu haber veriyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Allah azze ve celle ümmi bir peygamber aleyhissalatu vesselama yalancı dediler, sihirbaz dediler ama Mekkeliler sen bunu Tevrat'tan İncil'den alıyorsun demediler. Çünkü onun ümmi olduğunu biliyorlardı. Öğretmeni yok, muallimi yok. Onun için birileri çıkar Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu hakikatleri, Allah'ın ayetlerini Tevrat'tan, İncil'den aldığını söyleyebilir. O kapıyı kıyamete kadar kapatabilme adına Allah azze ve celle ümmi bir peygamber gönderdi. Okuma yazma bilmiyor, ilmi Allah'tan alıyor. Ümmi demek cahil demek değil, cahil bir şey bilmiyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam alim olan Allah'ın öğrencisi, ilmi oradan alıyor. Gazaliler, raziler, İmam Rabbaniler irfanlarını, ilimlerini hep onun menbaından aldılar. İşte vecidelul munafiki bil kitab. Münafığın Kur'an'la hesaplaşması onların yüzlerin imanlarını kaybetmesine vesile olur. Birisi o tarihselcinin ifadesini gönderdi. Diyor ki ben deist, ateist oluyordu gençler. Onları kurtarmak için bunları söyledim. Yani bu adam ben, gençler deist, ateist oluyordu. Onun için ben Kur'an'la alakalı bu ifadeleri söyledim diyen bu adam bu milletin diniyle, kitabıyla şimdiye kadar alay ediyordu, şimdi ise aklıyla alay ediyor. Aklıyla. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i, haşa, Peygamber aleyhissalatu vesselam Tevrat'tan aldı diyen Rudy Pareti doğruluyorsun. Sen Kur'an-ı Hakim'de haşa hata vardı diyorsun. Sen kıssaların bir kısmı masaldır diyorsun. Hakikat olduğunu söylemek dogmatik bir aklın ürünüdür diyorsun. Sen cihat ayetleriyle alakalı bunların Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim diyorsun. Milletin irfanı karşısında yıkılınca utanmadan, sıkılmadan bu milletin aklıyla alay ediyor. Diyorsun ki ben gençlerin deist olmasının önüne geçmek için bunları söylüyorum. Be sıkılmaz, be utanmaz, be arlanmaz adam. Kur'an-ı Hakim'de hata vardı diyerek, haşa bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam uydurdu diyerek mi gençlerin deizme kaymasına engel oluyorsun? Bilakis sen ve adamların, tarihselciler, bugün deistler, ateistler varsa onların ayaklarının kaymasının baş sebebi sizsiniz. Üçüncüsü kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz İslam binasının izzetini ne alıp götürür? وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ Yani dalalete sevk eden kanunlarıyla, kurallarıyla, sözleriyle, çıkarmış oldukları yasalarla insanları dalalete sevk eden devlet başkanlarının, siyaset adamlarının hükmü buyurdu. Alem-i İslam'a bakın, eğer ulemamız Hazreti Resulullah Aleyhisselam zamanında almış olduğu o terbiyeyle, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in zamanlarında konuştuğu gibi konuşsaydı, Kur'an-ı Hakim'le hesaplaşanların karşılarında reddiyeleriyle dursaydı, bugün Şark'tan Garb'a, Fas'tan Arakan'a kadar alemi İslam, Müslümanlar, ümmet, onları dalalete sürükleyen devlet başkanlarının hükümleri karşısında böyle zelil olmayacaktı kardeşlerim. Onun için zelletul alim, zelletul alem. Alimin zellesi, alemin zellesidir. Eğer ulema ayağa kaymasaydı, Mısır'da Müslümanlar bugün bu halde olmayacaklardı. وَعَنِ الْحَسَنْ قَالْ اَلْعِلْمُ عِلْمَانْ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَٰلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَٰكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بْنِ آدَمْ Arkadaşlar, Hasan'dan radıyallahu anh mervidir. قال اَلْعِلْمُ عِلْمَانْ İlim iki türdür, iki nevidir. Şer'i ilimler iki kısma ayrılır. فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ Yani insanlarla münasebeti açısından ilim ikiye ayrılır. فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ Bir, yürekte olan ilim. Eğer ilim yürekte olursa, ilim Allah rızası için olursa, ilim muhlis talebelerin yüreklerinde olursa, onların yüzlerinde, onların ellerinde, ayaklarında olur. Onlar Allah'a isyan olan mekanlara gitmezler. Eğer ilim yürekte olursa onlar harama bakmazlar. Onlar masiyet sözleri, şarkıları dinlemezler, olmazlar oralarda. فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ Ama ilim yürekte olursa hayata yansır. فَذَلْكَ الْعِلْمُ النَّافِ İşte bu ilmi nafidir. Fayda veren ilimdir. Diğeri ise وَعِلْمٌ عَلَى lisan. Lisandaki ilimdir. Sadece konuşuyor. Bir takım İslamcılar gibi. Sadece yaşıyor. Ama hayata baktığın zaman kadın erkek, mahremiyetin çiğnendiği meclisleri kuran onlar, yayan onlar, örtünün çiğnenmesine, tesettürün mahremiyetin, İslam kadının hayatından uzaklaşmasına vesile olan onlar. Kim onlar? وَعِلْمٌ عَلَى lisan. İlim lisanda. Çok iyi konuşabilirler, yazabilirler, ekranlara çıkarlar. Oradan fesatlarını neşreder bu adamlar. Fedake. Yani febi sebebi zalik. İşte bundan dolayıdır ki Hüccetullahi Azze ve Celle ala İbni Adem, Adem oğlunun üzerine, insan üzerine bu mahşer günü Allah'ın hücceti olacak. Yani Cenab-ı Hak kuluna diyecek ki لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadıklarınızı neden söylediniz? İslam yalnızca konuşulan bir din değil. Önce bilecek, اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ öğrenmeye davet ediyor. Sonra يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا Sonra yaşamaya davet ediyor. Üçüncü merhale يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Anlatmaya çağırıyor. Önce okuyacak, sonra yaşayacak, sonra yaşamaya davet edecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor ki ben iki türlü ilim aldım. Bir kısmını rivayet ettim. Ama rivayet etmediklerim var. Geleceğe dair ümmetinin başına nasıl musibetler, belalar gelecek? Ebu Hureyre radıyallahu anh onları rivayet etmedim. Ama kinaye yoluyla onları söyledi. Bunlara işaret etti. Mesela Eûzu billahi min ra'si sittin. Yani o 60'lı yıllar, 60'lı yıllardan Allah'a sığınıyorum buyurdu. Ve imareti sibyan, çocukların idaresinden, devleti idare etmesinden Allah'a sığınıyorum. Yani Yezid'in idare ettiği yıllar, o yıllarda yapılacaklar, ona işaret ediyor. Onun için Eûzu billahi min ra'si sittin ve imareti sibyan. Fakat açıkça söylemedi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Eğer söyleseydim o zaman başımı vururlardı. Fakat burada insanların ameli hayatına taalluk eden ifadeler olmadığından dolayı Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin o noktada susması ilmi gizlemesi anlamına gelmez. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. Burada mecaz mürsel var. Yani mahalli zikrediyor, hali kastediyor. Kabı zikrediyor, onun içini kastediyor. Yani iki tür ilim aldım, iki kap ilim aldım. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ezberledim. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ف۪يكُمْ Ondan birincisi var ki onu size neşrettim, anlattım, tebliğ ettim. Yani imana, amele, şeriata, devlete taalluk eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerimi tebliğ ettim. وَأَمَّا الْآخَرُ Ahire gelince, diğerine gelince, fitnelerle alakalı Resulullah Aleyhisselam'ın geleceğe dair haberlerine gelince, tabii gaybı Allah Teala bilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bildirince onu da bilir. Yani Kur'an-ı Kerim gaybın bilgisidir. Efendimiz aleyhisselam nasıl onu aldıysa, gayba taalluk eden bir takım meseleler var. Allah Teala ona bildirirse, o da insanlara bunu nakleder. وَاَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطْيَا هَذَا الْبُلْعُومُ Eğer ben o ilmi anlasaydım diğerini, o zaman boğazı keserlerdi. Yemek borusu bul'um. Onu keserlerdi, yani boğazımı keser. Zalim sultanlar beni öldürürdü diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani mecad ta'am. Bul'um kelimesini tefsir ediyor. Diyor ki yemek borusudur. Batiniler bu hadis-i şerifi çarpıtıyorlar, alıyorlar. Kendileri için delil olduğunu söylüyorlar. Hakikatte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin eğer onların söylediği gibi bir batinilik ibadette bir zahiri bir de batini boyut olmuş olsaydı Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh hayatında olurdu. Hem o zaman kim karışırdı ki sahabeye Ebu Hureyre radıyallahu anh? Batınilik öyle bir yoldur ki ne Kur'an-ı Kerim'le ne sünnetle alakası vardır. Bu ümmetin tamamı batınliliğin İslam'a ait olmadığını, küfür yolu olduğunu ilan etmişlerdir. Raziler, İmam Gazaliler reddiyeleriyle batınliliğin belini kırdılar ama onlar da Nizam-ı Mülk gibi adamları şehit ettiler. Batıniler bugün de farklı fikirlerle dünyamızda var. Tarihselcilik kendine nesep arıyor. Onlarla irtibat kurmaya çalışıyor. Ama ulema batıniliğin hükmünü vermiştir. Kesinlikle küfür yoludur dediler kardeşlerim. Cenab-ı Hak söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.